We don't have funeral here. Coffee. Destroy you. Thank you.

Shoguno, Kukunokunoki. Kukunokukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Run from the chopper. Oh, agony from the tomb. Free of all his problems and his joys and stripes. Free of everything. But still connected by the heart to the world, living world. Inside. On the spirit dimension. It is said that there is a connection beating at the heart of this world, connecting to the sun, to the center of the galaxy, through the grounding cord, into a black hole, descending into the dark. How many times?